Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Bu saat içinde günün gazetelerinin sayfalarına çevireceğim çok değerli gazete üstadlarıyla birlikte. Gazeteci değil onlar ama ele aldıkları gazeteleri sanki siz elinize almış da açmış okuyormuşsunuz gibi size aktarma üstadları. Bunlardan bir tanesi Erzurum'dan geliyor Fahir Öğüş. Bir diğeri de Amasya mı? Amasya. Amasya'dan Oktay Demirci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Oktay Bey bu sabah bir değişik bir taktikte uyguluyor. Eline gazete de almadan. Hepsi burada çünkü. Hepsi orada. Hepsi içimizde. Hemen seninle başlayalım o zaman. İçinden bir şey çıkar. Orada içinden bir parça. İçinden geldiği parça. Kadar. Biz çünkü böyle, ben içimden bir şey çıkarırken ekip halinde uğraşırız. Anladım. Benim de karnına bastırıyor galiba. Sevgili Fahir de Erzurum'dan daha önce Kastamonu'da buluşmuştuk yanılmıyorsam. Bu kez de Ankara kısmet oldu. Gazete okuma şenliklerinde. Bizim artık sezon bitiyor tabii, şenlikler, festivaller falan derken koca bir sezonu da yedik bitirdik abi. Ne edeceğiz bilmiyorum. Tebrik ediyoruz sezonunuzu. Nice sezonlarda buluşmak dileğiyle. Dileğiyle. Hadi gari. Buyurun Fahir Bey, siz Erzurum'dan neler getirdiniz dostlara? Vallahi dostlar sağ olsun, çok ortalık karma karışık. Neler var. Ben bir şeye üzüldüm. Şimdi Dengermir Mehmet Fırat'la Kılıçdaroğlu şey yapacaklar. Televizyonda kapışacak. Televizyonda, mecliste evet. Kapışacaklar ama. Evet. Uğur Dündar'ı çağırmışlar mesela. Abicim, o Uğur Dündar gibi olmak istiyorum ben hayatta. Tavuk herkes krizi var canım. Hop, Uğur Dündar. Bir tane isim geliyor aklımıza. Güvenilir başka isim. Ben mesela hakikaten bir miktar para geçselim gidip Uğur Dündar'a vereceğim. Bir şey yani. Söyleyeyim mi? Niye? Ne bileyim, o çünkü iyi değerlendirir. İyi değerlendirir. Bankalar mankalar, dünyada kriz var, ne olacağı belli değil. Ha şey mi, yardım yapsın. Yardım yapsın zaten, Uğur Dündar'a veririm hemen. Öyle değil oğlum, değerlendirsin diye. Ha, sonra aracı. Tekrar sana verecek mi o parayı? Ha. Abi bu parayı birkaç gün şey var. Oktay yatırım aracını sonra sana geri verecek o parayı diye değerlendirmez çok. Ne bileyim abi. Sana para veriyorsun, o biraz daha üstüne koyup geri veriyor sana. Bankaya da zaten öyle. Şimdi pardon, ben bu parayı yatıracağım sonra geri alabiliyoruz değil mi bankadan? Nasıl yani efendim? Siz yani verirsiniz değil mi istediğimiz zaman? Veririz tabii. Al zaman iyi tamam. O neden kazanıyor biliyor musun? Sarı ya. Uğur Dündar. Evet. Sarı hakikaten yemin sarılıktan ediyorum. Kazanıyor ya. O sarı, bak sarılık ya. Genç yaşlarda he. Güven telkin etmez. İnsanlar da güven kırıcıdır. Ne yapayım lan sarı. Bak ben orada bir kıllanırım ama yaşlanınca. Ama o sarıya işte bak, gençlik zamanında o sarıya verdiğin tepki senin ilerleyen yıllarda güvenilirliğini. Yani şimdi mesela Uğur Dündar'a sarı sarı dediklerinde falan deseydi belki Uğur Dündar'ı bugün bilmeyecektik. Ama her seferinde belden dönerek sarı diyenlere buyurun falan diye konuşarak saygınlığı, güveni oluşturdu insanların kafasında. Ben aslında birazcık şöyle düşünüyorum. Tamam, sarışın olmasının da etkisi olabilir ama bugüne kadar hangi anchorman, bak sayıyorum. Anchor diyorsun. Evet. Hangi anchorman fabrikalara gidip tartaklandı? Doğru. Hangi anchorman gösterdiği zaman kendini, suretini gösterdiği zaman tir tir titretti bir takım insanları. Pastanecileri. Hangi anchorman helikopterden gemiye atladı? Yani öyle Uğur Dündar kolay olunmuyor. Tamam. En azından bu fiziksel özellikleri sarışınlığının yanında tamamlaması bir lazım. Kere o, benim hatırladığım Uğur Dündar bir dövmüştü birilerini. Evet, bir villaya gitmişlerdi de. Bezmenlerin güvenlik görevlisini de dövmüştü. Ama bu arada Uğur Dündar'ın gücünü fark ettiniz mi? Yani Uğur Dündar akrep güçlerine sahip neredeyse. Bu da zamanında kendini akrebe sokturtmasından da kaynaklanıyor. Efsuncu adam. Aa, öyle bir şey vardı değil mi? Akrebe de sokturdu. O TRT'deki programında zamanında. Tabii canım ya, of. Neydi o programın adı, hatırlamıyorum da. Neydi dur o programı? Dur ya şey bak. Hakikaten ya. Sur dibine gitmişlerdi o kaçak etler. Dur at kesiyorlar. Aynı programda değil miydi su bulduğu? Efsuncu dede. Efsuncu dedenin şey gibiydi o, İsviçre çakısı gibi. Sen Efsun pro... var, su bulma özelliğim var. Aynı zamanda muska yazıyorum gibi. Arena değildi değil mi TRT? Hayır canım arena dur. Değildi, İçimizden biri diye isim geliyor. Bak şöyle bir şeydi o. Öyle bir program da vardı, o dildi var. O bak şimdi, o programı... Teleskop, mikroskop, osiloskop öyle bir şeydi o. Osiloskop? Yani oşinografiymiş. Oşinografiymiş. Fantastik osiloskopta bu hafta... Mesela ben bu tartışmada Uğur Dündar yerine beni koysalardı... Yani şey olurdu herhalde yani. Ama şimdi o biraz konuşsun lütfen. Birileri bağırır çağırırken ben şey yapayım. Beyler ama lütfen daha tam millet böyle kıvama geldi. O tam seyirlik bir şey çıktıkları çıktı ortaya dedikleri anda ben hemen susturdum. Tadı kaçar. Senin şeyin ben hakikaten onu izlemek isterdim. Kaç para pardon şimdi kaç paralık bir yolsun? O kadar. Euro. Euro. Duyuyor musunuz? Benim ürettiğim bir tartışmada mı diyorsun? Kaç para? Onu şey yapmışlar mı hani? Nakit olarak mı bu yoksa hani bir kısmı mı? Oha! Oh paralara baktı bu olurdu yani. Millet senin ağzının işte, açıklığına bakardı sadece. Zaten bir televizyon izleyicisi gibi yönetilmeli bir yandan da. Yani anında da tepki verebilmeli sunucu dediğin şey. Yoksa öyle böyle televizyon... gizliden tepkiye verir onu olmaz. Babam da yapar. Yani. Babam mı? Üzülmüş müdür diğer şeyler? Mesela... Şeyler dedim ama. Diğer şeyler. Mehmet Ali Birant mesela. Bak Mehmet Ali. O tıkanıyor. Heyecanlanınca tıkanıyor. O da bir de şey. Üzülmüştür ya bence. Nasıl üzülmüştür? Üzülmüştür tabii canım. Hepsi üzülmüştür. Mehmet Ali Birant Ali Kırca'ya çok koymuş. Hayır yani hepsinin bir tane falsosu var. Hayır. Bir araya girecek adam yok. Mesela Ali Kırca'nın. Onun da o bu onda bir şey var. Onda bir ben söyleyemiyorum ama. Şey yapacaksın yani. Ha, yani o konuya girmek istemiyorum. Mehmet Ali biraz zaten tıkanır. Bir noktadan sonra şey yapamaz. Diye orada kendi dertleriyle mi uğraşacak? Ama öyle yani uğraşacak. Herkes kendini senin gördüğün gibi görmüyor Fahir. Onlar düşünüyorlar biz güvenilir değil miyiz? Ha. Ali Kırca şey diyormuş. 50 kişiyi ben tartıştırıyorum. 2 kişiyi bence gözüm kapalı tartıştırırım diyormuş. Haklı şimdi bir taraftan da. Ama bence o kadar da üzülmemişlerdir. Yani biz hani üzüldüler diyoruz da. Şimdi 3 dakika düşünmüşler, üzülmüşlerdir. Mehmet Ali Birant ve Ali Kırca için özellikle söylüyorum. Yani çünkü son noktası değil ya bu. O ikili tartışmanın. Mesela bir televizyonda Recep Tayyip Erdoğan'la... kim olabilir? Karşılıklı tartışma mı? Karşılıklı tartışma. Hani böyle başkanlık yarış seçimlerinde oluyor ya Amerika'da. Hani böyle başkanların, genel başkanların tartıştığı debate bir... Debate dedikleri şey. İşte o tip bir tartışmayı yönetecek bir şey de koyabilir. Hedef de koyabilir bu insanlar kendine. Öyle tartışma oluyor ki. Ama bu böyle bir şey de olmuyordu daha önce. İlk defa oluyor işte Uğur Dündar'ın yöneteceği şey. Bunlar... Belki onun yolu açılıyordu. Bir dakika ya bu ne zaman bu arada? Ben Çarşamba günü abi. Ben çarşamba diye biliyorum. Bir dakika tekrar edelim. Çarşamba günü sezon... Sezon finali mi? Sezona merhaba diye hatırlatmalar var. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Sabahın ilk ışıklarına kadar. Hiç acımadan. Yani bu geceden bahsediyorsunuz. Hayır ben bilmiyorum. Perşembe günü 2:30'da. Meclis'e zamanında geçmişti ki Emrah Bey'in burası işte basın toplantılarının yapıldığı yer dediği yer. Bizim sürekli bildiğimiz yerler yani. Yani orada yarın simit ayran satan... Orada hatta şimdi gündüz oradaydı gece belki tartışma çok uzayacak evine geç gidecek o yüzden çocuklarını orada hediyeyle dönen adamlara çocuklar için oyuncak satan adamlar çok para kazanacak. Ben zamanında meyhanelerde böyle gece vakti oyuncakçılar gelirdi. Allah ne Allah alakası var falan derdim. Ben öyle sarhoş, vicdanını sızlayan sarhoşlara yönelikmiş o. Eve gittiğinde çocuğa oyuncak versin diye böyle ne, bir oyuncakçılar vardı ya o zaman. Çok kafa güzel çalışıyor bazı adamlardı. O zaman ben sizi alkışlarla ebediyete uğurlayayım mı? İntikal ettirip bence. Ebediyete uğurlayayım. Oktay da bir yazık bir gaz da aslında. Orada çok mahzun kaldı. Bir şey saracağım çünkü ben. Ondan sonra stüdyoya, radyoya kaçta gelinecek, kaçta gidecek onu da 2 dakika bir lütfen. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda, modern sabahlarda, modern sabahlarda. Buyurun sunlar efendim. 1-0. 2. Şimdi ben çok önemli bir gerçekten ders ibret vesikası. Bir site bir gün içerisinde kaç milyon tıklama gerçekleşti? Bana bir rakam verin. İnternet sitesi. Neyle ilgili bir site ama? İnternet sitesi. Türk sitesi mi? Dünyaca ziyaret edilen bir site mi? Türkiye'den de ziyaret edilebilen bir site mi? Yani şöyle söyleyeyim, bu tamam, dünya çapında bir site. Dünya çapında. Dünya çapında bilinen bir site. Türkiye'den girilebiliyor mu? Türkiye'den elini kolunu rahat rahat sallaya sallaya girebildiğin nadir sitelerden, o yüzden sitenin ismini vermiyorum. Vermeyelim ki kapanmasın bir hafta gene meraklısı girsin. Evet, evet. Bu sitede ne yapılabiliyor? İstersen oyun oynayabiliyorsun. Hı hı. Arkadaşlık sitesi mi? En sevdiğim şey benim dünyada. Arkadaşlık sitesi. Aynen öyle. Arkadaşlık, arkadaşlık sitesi hatta. Benimle arkadaş olmak ister misin? Böyle bir arkadaşlık var mı, arkadaşlığı da şeyleri var, bölümleri var. Forum var mı, forum? Forum. Aa, olma mı? Forum zaten olmayınca bir siteye ben site demem. Doğru. Yani bir siteyi site yapan forum. YouTube'da niye kapandı zannediyorsun? Forum eksikliğinde. Yok, forum vardı YouTube'un da çok güzel. Ne vardı forum? Çok özür dilerim. Videoların altında tartışıyor diye insanlar. Onlar ama onlar forum mu? Yorum. Doğru, forumla yorum arasındaki farkı öğrenmek için YouTube'unda bir video vardı, onu da izleyemedim. Kaldı öyle. 5 milyon kere tıklamışlar. 5 milyon mu? Maalesef. 5 milyon mu? Evet Ege, 5 milyon senin gücüne gitmesin ama öyle. Senin 5 milyona değecek senin kadar bir bağırayım dedim. Ne? Hayır, senin de siten var. El alemin de sitesi var. Ne var? Benim nazarımda senin site, orası siteye 5 milyon. Çünkü porno görüntüler var orada Ege'cim. Porno mu? Porno. Pis herifler. Pislikler. Bu muymuş 5 milyon kere tıklanan şey? Valla 5 milyon artık neye tıkladın? Ne pornosuymuş? Neyi, kimin pornosuymuş? Valla öyle... kimi istersen burada diye bir bölümü var. Ne ararsan burada diye de böyle bir başka bir bölümü var. Ne, neymiş? Ünlülerin benzerleri mi? Ünlüler ve daha neler neler diye de bir bölüm var. Plastik Show. Bak, deminki programın ismini hatırlayamadık ama bunun hakkını vere vere şöyle bir konuşalım. Yani ne? Bak ben sana söyleyeyim. Ege'cim, sana da bir şeyler yapalım da o sitenin de bir canlandıralım. Ya günde 100-200 tıkla olmuyor bu işler. Yani ne yaptın ablam, ne buldun sen? Aa. Mikserin yanından bir mikserin yanından çekirge çıktı. Çekirge. Yok, güve galiba bu. Yok yok, çekirge o. Çekirgeyi nasıl elinden aldın abi? Çekirgeyi. Stüdyoya lanet mi geliyor ya? Çekirge önce çekirge sürüleriyle mi başlayacak? Sonra kuraklık. Çalacak şarkı bulamıyoruz. Şey, Firavun'a gidelim. Ölü çekirge mi o? Yok. Sabah ölü çekirge değil. Canlı ama halsiz çekirge. Bence ölü taklidi canlı yapıyor. Mı? Ay Ege, yapma. İğrenirim ben. Yapma. Şuraya koyayım da Burakcan korksun. Burakcan korkar bak. Aa, mikrofonun üstüne koyacağım çıkarken. Ben bir şey söyleyeyim, birisi büyü yapmış olabilir yalnız. Çekirge büyüsü mü? O çok pistir, çekirge büyüsü. Ne oluyor? Daha 7 yıl lanet gelir o stüdyoya. Bulunduğu yere, stüdyo değil yani, neresiyse. Kuraklık mı yani? Kuraklıksa. Kuraklığa can feda. Niye be? Islak ıslak çamurlu ayaklarla girilmesin bir senede stüdyoya. Ben bunu buraya koyacağım mikrofon üstüne. Bakalım sevgili dinleyiciler, saat 10'u 5 geçe programı dinlersiniz. Bakalım Burakcan ilk anonsunda şu an yapıyor mu? Buyurun efendim. Ya evet, şu konuya bakalım mı bir daha? Conor O'Brien, buyurun. Çok, çok konuştuk diye artık sıkıldık mı bu şeyi? Ne bu porno diye bir anlayalım ya. 5 milyon kişi neye girmiş? Ünlüler ve daha boş konuşma. Kimin sitesi bu? Bu isim veremem hayatım. Verme. Aa, tamam, nedir? Üstü kapalı konuşmak zorundayım. Sonra ben vebali senin boynuna. Ne olmuş yani 5 milyon? Ben ortalama ziyaretçi sayısını da bilmiyorum başka porno sitelerinde. Bu çok mu yüksekmiş yani? Başlığı şöyle atmışlar, hem de kırmızı kırmızı. Siteye bir gün içinde 5 milyon tık. Oluyordur herhalde yani, çok olmuyormuş mu? Canım, o kadar abartılı mıymış? Tabii, bayağı yüksek bir rakam. Yani 250 siteye de erişim engellenmiş bu arada. Telekomünep Hessiyon kurumu tarafından. Ha, Türkiye'den bir porno sitesine 5 milyon kişi 5 milyon göre tıklıyorlarmış günde. Hiç acımadan. Hiç acımadan. Bu ne demişler ya? Türkiye'nin tek serbest porno sitesi olduğu için mi? Yani valla tek serbest değil, daha da bir sürü site varmış. 250 siteye erişimi engellemişler. Ondan sonra 650 siteyle ilgili karar alınmak üzere. Şimdi tamamen porno yasak olacak şeyde. Maalesef efendim. Şöyle güzel porno toplu meydanlarda bir de yakılsa. Ne? Pornolar mı? Yani dozerlerle geçiyorlar diye üstünden. Dozer değil de onlar, o ama silindirler var ya. Oradaki mesele şeydi. Onların evet, kaçak olması, bandrol, korsan olması. Bence güzel böyle dergiler, erotik içerikli kitaplar hiç falan. Hiç kalmadı ki onlara. Kent meydanlarında böyle yakılsa. Dur bakayım. Çok şimdi güzel olabilirdi yani. Ben büyük yüksek binalardan aşağı o İnternet dergiler. Nasıl yakılabilir, ben onu düşünüyorum. Kablolar. Ama o zaman kablolar vasıtasıyla. Şey ödemeleri için nereden bakacaksın? İnterneti kullanan adamın da kablosunu yakmış oluyorsun. Belli internet siteleri nasıl yakılabilir? İşte şey kapatılması olmuyor mu? Yakılması mı lazım? Meydanda şöyle güzel bir ateş çevresinde herkes lanet olsun bunlara falan diye o YouTube'u mesela nasıl yakabiliriz? Site anladım. Sakinlerine veya site sahipleri yakı öyle bir şey olur mu? O da çok o uygun da. Değil. Bu benzerlikten o zaten. O başka bir eğlencede yakılabilir. Evet. O zaman şöyle bir şey olabilir. Bence print out. Siteleri print out alıp orada temsili olarak yakmış olursunuz. Ciltletip spiral cilt yapıp işte bakın burada YouTube'u bastırdım ve yakıyorum falan gibi. Bir kere daha YouTube'un kapalı olması neden gerekti? Oldu ortaya çıktı. Ortaya çıkan bir haber var. Print out alamıyorsun arkasına. YouTube'undaki cani diye. YouTube'undaki cani evet hakikaten de. O da destekler mahiyette güzel tam üstüne geldi. Hakikaten ha onun için mi acaba hani bizi sakinleştirmek için mi yapmışlar acaba böyle bu haberi? Hayır o adam. Bakın cani çıkıyor YouTube'undan. Adam YouTube'a çıktı diye YouTube'un da kendini izleyip cani oldu adam. Zaten caniymiş. Ti. Caniymişti hakikaten yani. Öbür tarafta da işte hapisten çıktıktan sonra çocukları üzerine durakta vuran adam da YouTube'unu görmemiştir ama cani diyorsan burada da var. Biraz daha yaşlısı. Ve tipsizi. Ve manyağı. Onu mu verecektin sen? Yok onu vermeyeceğim de Tan Saatürk ile Bergüzel Koreli'nin bir... Ay Oktay. Bir ama... Konuya benim çok üzülüyorum bir şey abla. Var, yani var ya, ilişki onlar, neden bitti? Barışacak onlar. İçimde bir his var. Valla barışacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hop gün PTT diyoruz ve modern sabahlarda gazetelere dönüyoruz. Oktay Demirci... 1000 yılın ayrılığıyla ilgili bir dosya açar. Buyurun Oktay Bey. Hakikaten 1000 yılın ayrılığı. Yani böyle hani konuşalım mı çok mu konuştuk tereddütleri var bir yandan içinde. Bir yandan da konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım ki başka çiftler, başka yanmasın. Aşıklar yanmasın. Bu örnek çiftin, bu herkesin özendiği çiftin başına gelenler birbirini sevenlerin başına gelmesin diye. Gelmesin. Aşkı korumanın yollarını... Öğrenelim diye. Öğrenelim. Feryat etmek için. Sebepsiz yere feryat etmek için. Feryat. Bu konuyu açalım. Beni neden yoruyorsun? Öyle demişti ünlü sanatçımız. Şimdi biliyorsunuz Bergüzar'la aramızda çok istisnai bir durum gelişti ve ayrıldık demişti Tan Saatürk. Biz onu osuruk diye düşünmüştük. Evet. Osuruk diye düşünmüştük. Bugün artık herhalde çünkü açıklayamayacağımız istisnai bir durum. Ne olabilir ki başka? Ne olabilir? Her şey açıklanabilir herkes... ama osuruğun bir açıklaması yok. İnsan hayatında çok özür dilerim. Yani kim? Var aslında da. Ne diyeceksin? Oktay ne diyeceksin? Bir açıklaması var da. Hayır Oktay açıklaması abi, yok. Mercimekle açıklamaya çalışıyor. Nohutla açıklamaya çalışıyor. Arpa ekmeğiyle açıklamaya. Sütle açıklamaya çalışıyor ama herkes yiyor mercimeği. Ya. Zot böyle osurmuyor insanlar. Ama bu işte, açıklama değil bu. Mercimeği yiyenler ve taşa oturanlar diye düşün. Yani gerçi o zaman da cızır yönelik bir Oktay, şey olur. Maalesef açıklaması yok. Bunlar bahane. Oktay iyi niyetli. Muhakkak ki bir açıklaması vardır diye düşünüyor ama bir açıklaması yok Oktay maalesef. İşte herhalde artık başka kim ne konuştuysa biz açıklayalım bari diyerek açıklamışlar. Aa bak böyle açıklayalım mı yok açıklamayalım. Ama açıklamak zorunda kaldılar çünkü tartışmalar uzadı. Yok Bergüzel ekşi osurmuş da öbürü çok sesli osurmuş. Komşulara soruyorlar ses gelir miydi? Keşke şey yapsalardı ya. Mesela apartmanların önünde bir tarafta Bergüzel Koray, bir tarafta Tan Saatürk, Uğur Dündar'ın yönettiği bir tartışma. Lütfen nasıl? Uğur Bey. Bundan sonra zaten akla gelecek ilk şey herhalde Uğur Dündar bu tür tartışmalarda. Gerekirse çağıralım Uğur Dündar'ı burada konuşalım. Ben herhangi bir tatsızlık anında Uğur Dündar'ı bir süper kahraman gibi düşün. Güzel kıyafetini de giydireceksin. Bir tartışma var. İki arkadaş çok samimi. Yıllardır dostluklarına herhangi bir zarar gelmemiş. Bir tartışma. Tak! O esnada Uğur Dündar. Kaç yaşında Uğur Dündar ya? Diye geliyor. Uğur Dündar'ın yaşı belli olmayan insanlar vardır ya onlarda. Gönül yazar gibi mi? Ben sana söyleyeyim. 80 ila 60 arasında değişen yaşı var. Küçük önce söylenir falan. 80 bin. 60 bin. Milattan önce olduğunda tam tersi. Bilinmiyor, bilinemiyor. Hadi ya. Evet. Öyle bir şey. Şimdi yakın çevresi. Yakın çevresi. Sevgili Tan'la sevgili Bergüzar'ın yakın çevresi demiş ki Bergüzar Koray'la tam evlilik konuşurken Bergüzar Koray şöyle demiş. Bilezik istedim buradan buraya bilezik istedim. Öyle mi konuşmuş? Yüz görümlü istemiş. Demiş ki evleneceksek evlilik sözleşmesi yapmalıyız arkadaş demiş. Demiş ki ne? Arkadaş mı demiş Tansay? Yani zaten. Ben olsam o arkadaşa şaşırırdım da. Tansay Türk evlilik sözleşmesi deyince abi, bir bozulmuş. Abi ben evlilik sözleşmesi isterim deseydi bence daha bir samimi olurdu. Orada arkadaş yanlış kullanıldı. Abi diye konuşan kadınlardan hoşlandığını bir kez daha. Öyle konuşan tek çift vardı Türkiye'de. Bizimkiler. Deki o şey vardı ya tak. Tak. Neydi o bizimkilerdeki tak çifti vardı ya. Salih Kalyoncu'yu diyorsun. Onunla karısı Gil. Sonra da boşandılar mı? Ne karısı oldu? Karısı abi mi diyordu ona? Tabii. Abi demiyordu da ne diyor? Arkadaş diyordu. Ha. Arkadaş diyordu. Bak onların ilişkileri de çok... Ben severim abi diye konuşan kadınların yavaş yavaş gözümün önünde çöküşünü izlemiyor. Abi, abi, abi yok olup giderler. Nedense ne bileyim ya kızlara çok yakışmıyor gibi geliyor bana. Niye abi? Kızlar kadınlar yani. Kız kadın 7'den 70'e hiç fark etmiyor. Böyle böyle diyen bir içinde bir şey canlandırır gözünüzde oturuyorsunuz. Abi, abi diye birisini düşün. Şimdi bu kadın olunca iğrenç. Erkek olunca gene tahammül edilebilen bir şey. Abi, gazeteler. Böyle mesela. Kadar rahatsız olmazsın erkek olunca. Çocuğun da bugün bir şeysi var. Verirsin. Tabii Ege'cim anlıyorum ben. O suyunu verirsin yani. Ama doğru söylüyorsun da yani kötünün kötüsü de var ya. Yani ben mesela abiyi tercih ederim eğer arkadaşlar veya arkadaş diyorsa ama bir kız. Ama yok bir ara bu kendisi ne haber abi? Ben abi derim ama erkekler abi der kızlar arkadaşlar bak kızlara. Ben erkekle arkadaşlar lafını şey yapmam eğer öğretmen değilse. Yakışmaz mı diyorsun? Erkekler kullanmamalı. Yani sevmem arkadaşlar lafını da kızlara uygun geliyor sevmem. Bak. Abi diyeceğine arkadaş desin. Arkadaşlar dediği zaman insanın kalkıp o ağza şöyle bir tane böyle bir tane böyle. Ne desin sayın diye. Mı desin? Şu bu sayınla bak bana öyle deyince enteresan. Şöyle birisi aklıma canlanıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bakar mısınız dışarıda şey var gökyüzüne baktığımız. Hayır çamçurtma ağzını ya. Böyle bir şey. Ben ne diyecekler şu sayın hakikaten bu. Menger Fırat'la şeyin Kılıçdaroğlu'nun kavgasını bir hakaret etmeye çalışıyorlar. Sayından hakaret edemiyorlar. Bundan sonra müfteridir. Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini anmayacağım. Bay müfteri dediğim zaman anlayın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun pardon kaç defa sayın demiştim diye şey yapıyorlar. İşte zaten ondan kurtulmak için mülteci demeye karar vermiş. Sayından şey yapamıyorlar cümle kuramıyorlar. Ama normalde şimdi öyle konuşuyoruz. Şimdi bizim milletvekili olduğumuzu düşün. Tamam. Hakeza diyelim ki ben milletvekili oldum. Niye bir tek sen oluyorsun abi? Niye sen oldun hakikaten? Abi şimdi ben de öyle bir şey görmüşler demek ki. Kim görmüş? Yani partilerden demek ki böyle bir talep var. Ben bunu bir değerlendirmişim. Milletvekilinin atandığını zannediyor Fahir. Öyle bir açıklama yaptım. Tamam, atanmadım canım. Kadro seçimle abi. Geldik biz beyefendi seçimle. Senato sistemi yok bizde. Evet. Şimdi. Siz derken sizin ülkede mi? Şimdi ben seçilmiş olsam nasıl tamam. Konuşacağım? Böyle bir şey değişecek mi? Hayır. Benim ne yapayım lan diye tabii bir noktada giremiyorsun. Kendi nezaketini ön plana çıkarmak için yani özellikle de bir tartışma varsa aslında ben çok nezih bir insanım. Karşımdaki aslında biraz terbiyesiz demeye getirmek için o sayını biraz daha fazlaca kullanıyorsun. Kim daha çok sayın kullanırsa o daha terbiye. Mantıklı bir şey söylüyor ya. Bence Fahir mantıklı bir şey söyledin abi. Şimdiden oyların bir kısmını cebinde düşün ya. Ya olayı çözme meselesi tamamen. Ama işte bak kaybetti şu anda. Biz biraz sayına mı alışsak ya acaba konuşurken? Sayınla mı konuşsak? Birbirimizle politikaya mı giriyoruz? Ha? Benim biliyorsunuz ağzım çemçürmeye çok müsait. Sayın Kayacan şöyle ama soyadla hitap etmek gerekiyor. O da bir beni beni rahatsız ediyor. Yani Sayın Uğur Dündar diyordu mesela Kılıçdaroğlu'ndu. Sayın Uğur Dündar mı? Uğur Dündar'ın ne başkanlık edeceği bir tartışmayla bu sayın salonda diye şey yaptı. Yani Sayın Uğur Dündar da davetiye üzerine yazar gibi ya. O da bir garip. Sayın Dündar öyle olabilir. Öyle konuş. İşte da... o yabancılaşmayı atacaksın üstüne. Her ya şeye işte sayın. Bak eskiden ben o öyle bir kalıp yoktu. Mektuplar üzerinde ben hele ki 50'li 60'lı yıllardaki mektupların üstünde şey diye yazıyordu mesela. Bay Uğur Dündar. O zamanlar yine mektup gidiyordu zaman... Uğur Dündar'a da oradan düşün. Almanya etkisi bence. Valla Bay Uğur Dündar diye geçiyordu. Çok güzeldi. Uğur Dündar'a bir mektup yollamıştı. Babam o zaman göndermemiş. Hala durur. Soğanlı oğlum. Buyurun efendim. Ne diyordun sen en son Berk Güzel Kuyar? Evlilik anlaşması ya istemiş. Evlilik anlaşması istemiş. Öyle isteyince bir soğuk rüzgarlar. Tan biraz bozulmuş sevgili sayın. Tan Selçuk biraz bozulmuş. Ve işte demiş ki bir süre ara verelim, gideyim ben bir şey yapalım yani bu ilişki bitsin. Sayın Tan Selçuk'un Sayın Bergüzel Korel'den daha az mı parası var? Evet. Biraz yani bayağı bir az parası var. Bu evlilik anlaşması gündeme geldiği zaman bundan mağdur olacak tek kişi fakir taraf çünkü. Evet. Buna bozulacak taraf da o. Evet. Tan Selçuk'un az parası var. Az parası mı? Onun da dizisi var. Bez Bebek çok popüler bir dizi ama değil Bez mi? Bez Bebek diye ama Bez Bebek'te para aldı mı Tan Selçuk? Pardon. Sayın Tan Selçuk. Sayın Bergüzel Korel para aldı. Temsili de olsa o mesela iki para altı ve üstü gerçek paralar arası gazete kağıdı ya. Evet. O alt ve üstteki paralar onun sayılıyor. Şey, dizi oyunculuğu kanunu. Kanunlar gereği. Evet. Yani o yüzden o sahte paraların altındaki üstündeki gerçek paralar Bergüzel Korel'in olduğu için. Şöyle söyleyeyim, biz bile derken bizim dizimiz bile arkası yanımız bile, biz daha çok para alıyoruz Tan Selçuk'tan, öyle söyleyeyim ya. Yani. Gerçekten. Yani. Tan Selçuk. Sizin Sayın Tan Selçuk'e bu saldırınız sizi müfteri konumuna getirdi, farkında mısınız? Sayın Tan Selçuk'la benim bir alıp veremediğim yoktur. Sayın Tan Selçuk'un zaten tanımam, görsem de tanımam. Affedersiniz. Zaten ben onu gördüğüm zaman da açlıktan nefesi kokuyordu, öyle söyleyeyim. Tanıdınız mı? Türkiye'ye geldiği zaman o üstünde, zaman müfteris ya, üstünde donu yoktu, affedersiniz. Nefesi kokmuyorsa müfterisiniz. Siz onun İsterseniz çağıralım Uğur Dündar'ı, parası neyse. Parası neyse ben de bir tane. Acaba Uğur Dündar'a parası yetmeyenler için böyle bir sistem mi kursak? Nasıl? Her türlü tartışmanıza böyle sunuculuk tecrübesi olan. Hayır, şöyle olacak. Uğur Dündar personel gönderilir. Uğur Dündar sertifikası. Uğur Dündar sertifikalı. Uğur Dündar görünümlü. Sertifikalı aynı saçları zamanda. Saçları da boyatırız gerekirse. Eğer sarı saçsa bu tartışmaya noktayı son koyan saç rengi. O zaman tamam. Saçları boyatalım. Balyajlı. Çakma gidelim. Uğur Dündar mı yani? Çakma demeyelim. Çakma değil. Uğur Dündar müessesesi gibi bir şey. Yani Uğur Dündar'lık artık onu, Uğur Dündar'ı bir insan olmaktan çıkarıp bir kavram haline getireceğiz. Bir marka haline getireceğiz. Bence zamanı da gelmişti ya. Yani niye bu anchormanların çakmaları yok? Mesela Noel Baba gibi düşün ya. Bütün Noel Babalar gerçek Noel Baba. Daha doğrusu gerçek Noel Baba var mı dünyada? Yok. Sakalı daha güzel olan Noel Baba vardır belki günümüzde. Onun gibi biz de yeni yeni Uğur Dündarlar olarak efendim komşu kavgalarını, ben öyle şeylere daha çok isterim yani. Kadınlar arasında kavgalar olsun. Bir taraftan kısır olur, bir şeyler olur. Hem tartışma sırasında konuşmama da gerek yok. Ben onları yerim diye kaşımla gözümle işaret ederim kimin haklı olduğunu. Peki bir iki kızın kavgasına, fiziki kavgasına karışmak ister misin? Fiziksel kavgaya girmem. Neden? Girmem canım, ne alakası var? Uğur Dündar kavga mı ayırıyor? Neden dedikten sonra tartışmaları. Hayır, öyle bir sordun ki neden diye şey. Neden? Deyip gireceksin gibi yani. Neden girmiyorsun? Gireceğin onu. Hakikaten o iki tane kadın birbirini yerken senin seyretmen bence hoş değil. Hayırlısı olsun bu arada. Ben ama hala birleşecekler gibi geliyor. Bana da birleşecekler gibi. Bakalım işte, bir büyük lazım bunlara. Bence o büyük de Uğur Dündar veya en kötü ihtimalle çakma Uğur Dündar. Hakikaten mesela sanatçıların çakmaları çıkıyor ya. Niye anchormanların çakmaları yok diye. Bence çok güzel bir fırsat. Uğur Dündar'ın da yıldızı bir kere daha parladı. Ticaret erbabı ikinci nesil yetişti. Oktay Emre Han bile şey çıktı ya. Seneler önce Emral çıktı. Emral diye mesela çıktı. Öyle niye Uğur Dündar yok? Uğur Dündar yerine nasıl Uğur Tandır diye birisi mi çıkacak, öyle bir şey mi? Benim saçlar bu renk falan diye mi? Valla onu ben taklitler asıllarını yeşitir diyorum ben. Ve şöyle bir şey demek istiyorum. Bir kalıp daha söylersen programı tam kapatabileceğiz. Tamam, bir kalıp daha mı? Nasıl yani? Nasıl bir kalıp istiyorsun? Taklitler aslını yaşatır gibi herkesin hayatı boyunca. Çok şey yaptı. Binlerce peki, kez duydum. Et tırnaktan ayrılır mı? Sayılmaz. Beş parmağın beşi bir mi? Olur bence. Bunlar ya. Et, ne atasözü ya? Beş parmağın beşi bir mi? Atasözü mü bu? Şey soruyla bitmeyecek. Eğin derdi o. Soru bir, yani bir kanı içermesi yani lazım. Soruyu falan şey. Değil. Kanı işte. Mesela şey gibi. Hülya Avşar çok şımarık ama şımarıklık o kadına da yakışıyor. Bunun gibi bir laf. Ha işte tamam, o güzel. Bence o olur. Et tırnaktan ayrılmaz. Gülben Ergen için söylesen de. Gülben Ergen. İçin şişince soda içiyorlar böyle. Yanında getireceğim artık. Ama böyle şey yani. Soda limonla. Sodaya limon sıkıyor musun? Evet. Ayran. Günaydın. Günaydın dın dın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci ve Fahir Öğünç ellerinde günün gazeteleriyle bir kez daha geldiler stüdyomuza. Hoş geldiniz efendim, alkışlar içinde. Flash flash flash. Hoş bulduk tekrar. Nazar nazar nazar diye giriyorum. Nazarlarla flashlarla örülü bir dünya bu. Buyurun efendim. Sevgili CERN, nereye kaldı? Bahara kaldı. Hangi bahara kaldı? Bir başka bahara kaldı. Evet, doğru. Puslat bir başka bahara kaldı. Deneymeney durduruldu. Depoları da kapattılar. Haydi bakalım, hoşça kal. Bence iki ay sonra yeniden gündeme gelecek o da. Kışın, öyle bir şey oldu. Protonları tekrar hızlandıracağız. Kışın soğuk geçiyormuş zaten. O soğukta neyi hızlandırıyorsun? Neyi ya? Antalya'da yapmadılar o zaman onu? Ama tabii abi proton soğutma üstündeyiz değil mi? Yerin 150 metre altında hava sıcaklığından çok şey yapmıyordur yani. Sen yerin hiç 150 metre altına inmedin mi abi? İndim, Marmaray projesi sırasında indim ben. Abi buz gibi olur orası. Buz gibi buz. Böyle ben sana söyleyeyim. Koy karpuzu, karpuz çatlatan soğukları derler ya. Öyle yani. Zaten sen deneyi esas onun üstündeymiş. Karpuz çatladı. Karpuzu çatladığı o ilk ana gitmek üstünde. Niye 100 metre 150 metre aşağıda? O... Güzel karpuz bulamamışlar da ondan şey olmuş. Tabii canım. Mevsimi de geçti. Verdiler kabak aşısını, verdiler kabak aşısını. Karpuzun tadı kaçtı demiş. Tabii uzmanlar. O proton çarpıştırması da karpuza çarpıştırarak eski günlerde olduğu gibi eski lezzetinde karpuz yiyebilmemiz için yapılan bir takım deneyler bunlar. Proton çarpıştırması yumurta tokuşturması gibi bir şey mi? Nasıl biliyor musun? Matchbox'lar vardı ya eskiden, evet. Hatırlar mısın? Matchbox'ları hiç sen çarpıştırır mıydın böyle? Ben çok arabalarla pek oynamıyordum. Kız bebeklerle mi oynuyordun Ege? Neyle oynuyordun? Bana bir oyuncağından bahset. Kız bebeklerle de oynamıyorum. Erkek askerler vardı ama ben onlara kartondan kıyafetler dikiyordum. Asker. Tabii ki o askerlerin elinde mesela silah yokmuştu. Tabii şah. Ege öyle oynarmış. Silahları ısırarak koparmıştım. Böyle kıyafetler dikiyordum o oyuncak askerlerle. Babam bana ısrarla asker alıyordu. Ben onlara işte gece elbiseleri hadi ya falan dikiyordum. Çok güzeldi. Elim çok tıkandı. Kendi giyemediğim, giymeme izin vermedikleri kıyafetleri oyuncaklarıma giydiriyordum. Bir şey soracağım. Uzun uzun saçlar yapıyordum onlara kartonda. Kulağıma şöyle bir şey geldi. Erkek lisesine göndermek istemişler de seni. Sen olgunlaşma enstitüsüne gitmişsin. Özellikle. Gizli gizli. Gizli gizli. Okuldan çıkan olgunlaşma enstitüsüne giderdim. Ama işte... Yani. İşte o zamandan belliymiş okuyacağı gibi. Yani ben... Bazı şeyler oradan belli oluyor yani. Ne kadar uğraşan. Bu çocuk dedim nasıl oldu da böyle oldu. Gerçekten... Bize karanlıkta kalan noktaları aydınlattın. Teşekkür ederim. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok güzel aydınlattın. Biraz erken mi yılbaşı ikramiyesi konusuna girmemiz için? Biraz. .com Yılbaşı maaşlardaki ikramiye mi yoksa bilet ikramiye mi? Radyomuz ikramiye mi veriyor? Yaşasın! Panora, panora. Vallahi be, panora bize şey veriyormuş. İkramiye veriyormuş. Yılbaşı ikramiyesi veriyormuş. Üst baş yapacakmış. Evet, kıştı. Ben umutluyum bir Ramazan paketi gelecek diye. Ramazan paketi gelmedi bu panorada. Gocuk. Daha bitmedi kış ki abi diyor, dur bakalım. Ben üşüyorum. Bir tane gocuğum var mı diyen yok. Evime yakacak, şöminemde yakacak odunum yok. Hiç bunlar düşünülmüyor. O zaman şey yapalım ya, bir liste yapalım mı? Ne? Panoradan beklentiler. Evet, panoradan beklentiler yaz. Yayında yapalım bunu da. Tabii tamam tamam olsun. Ben yazıyorum. Fahir yazsın. Evimize mi ayrı ayrı? Oktay şöminelik bak, bence odun. Paket çıkaralım paket. Paket değil, tulum çıkaralım. Şimdi şöyle yapacağız. Ege herkesin ayrı. Ben onu sonra bir pakete birleştireceğim. Ben siz merak etmeyin Fahir. Ben şimdi kendime yazıyorum. Şöminelik odun. Ben yaz bana. Büst. Büst. Kimin? Kendimin. Kendi büstü. Bana yaz. Panora'da bir tane şeyde fena mı olur? Ne? Bir yani, mağazada mı? Orada çok büyük alanlar var ya. Evet. Oraya mı koyacaksın? Veya Piri Reis haritasındaki adamlardan birinin mozaik yüzünü bana benzetsinler. Mozaik. Çok basılmayanlardan birinin. Olmadı, mozaik bir pasta. Ben hani bulamazlarsa olmadı, mozaik pasta. Evet. Mozaik pasta. Denge olmadı ama iyi ki bari mozaik. Kadife ceket yazayım mı Oktay? Yok yoksa. Ben ceketi ikinci olarak isteyeceğim. 17 kiloluk tamam burası. 17 kiloluk. Oğlum nerede? Ha aşağıda şey var diyorsun, tamam. Ya bilmiyorum artık, yaz oraya. 17 kiloluk tavan boyası. Bak şimdi ben... Ben mozaiği söyledim mi? Mozaiği söyledim. Tamam. Şimdi ben şöminelik odunumu aldım. Güzel. Bana yaz bir şey. Abi, takım sanki. Elbise yaz. Takım elbise. Tamam. Ya, üçümüze de yaz ya. Birer tane. Birer tane. Birer takım. Ben gocuğumu yazayım da ben kışlık gocuk istiyorum. Bu sene çok ihtiyacım var. Gocuk. Bana şey yazar mısın? Manto yaz. Ege'ye manto yakışır. Ege'ye bir trench coat. Manto. Manto veya trench coat. Manto. Adam manto istiyor abi. Manto. Minotaur marka. Bana kanto yaz. Oktay'a bir kanto. Kanto gösterisi istiyorum ben. Bir gece. Ben de ip ve sarkıtma mekanizması. O ne abi? İp ve sarkıt. Panora'nın tepesinden aşağı sarkmak istiyorum çıplak. Çıplak olarak sarkıt. O imkanı yaratmıştı Panora. Nasıl yaratmıştı? Bungee jumping. Dışarıdaydı o, içeride ben. İçeride istiyoruz. Ha. Ve eğer ip koparsa oradaki Piri Reis haritasına o bizim haritaya işte, saçılacaksın. Kendim iste iki hayalimde gerçekleşmiş olacak. Hem sarkmış hem de saçılmış mozaikleşmiş olacak. Abi ne diyeceğiz arkandan? Ege'ye ne oldu? Saçıldı. Ha. Mozaik oldu dersiniz. Mozaik oldu. Mesela ne bizim... mozaiği lan derlersin. Bayağı mozaik oldu dersiniz. Ya canım Ali'm falan sorarsa ne diyeyim? Ege nerede? Dediği zaman Ege şey oldu mu diyecek. Mozaik oldu diyecek. Götüreceğim ben zaten, kaldırmayız zaten şeylerinde. Onu mozaik işte bak deriz. Ha, o da balıklara yeme yapıyorsun. Mozaik Ege. Bence güzel oldu. Güzel, hatırlanması da kolay. Tamam. Benim bir tane de şeye ihtiyacım var ama. Ne ihtiyacı var? Ayakkabı. Aa sen şeyi yaz Fahir. Tek kumanda. Aa tek kumandaya ihtiyacım var. Çünkü evimde 4 kumanda var ya. 4. 4 kumandayı teke indirmem lazım. Ayakkabı. Tek kumanda programlamada dünyada, hatta şöyle diyeyim. Dünyada üstüme isim adam tanımıyorum. Tamam. Tek kumandayı getir bana Ege Bey. Buyurun Fahir Bey. Çünkü o artık benim artık arkadaşlık yok orada. Orada bir artık. Ver kumandayı. Ne istiyorsun sen o kumandada? Televizyon. Televizyon. DVD. DVD. Başka neyin var senin kumandalı? Dijitürk. Dijitürk'ün. DVD, ikinci DVD. İkinci DVD problem değil. Başka? Televizyon. Yazdık onu. O kadar işte ya, daha ne olacak? Kliman var mı? Var. Yok tamam, klimam yok. Şöminem var. Şöminen kumandalı mı? Şöminem tabii. Ben onu gelirim sana 100-150 dolara çok güzel programlarım. Vallahi mi? Hı hı. Ama çok güzel. Kumanda senden. Kumanda da benden. Oo vallahi. İçini yani... hazırlayıp getiriyorsun Ege. Pide gibi. Güzel, evet. Pide güzel programlayıp sana veriyor. Ay çok hoşmuş. Çok hoşmuştu. Tamam o zaman herkes, ben ihtiyaç listesini gönderiyorum. Bu tamam. Adresimiz Turan Güneş Bulvarı. Panora. Ya ben direkt şey. Panora içi. Panora içi. Öyle tarif ediliyordur herhalde. Ben şey diye yazayım mı? Dear Sir. Dear Sir diye. İngilizce yazdım. Abi Sir olmayabilir. Kime gideceğini bilmiyoruz. Sayın. Yani Sir de olabilir. Dear. Şey de olabilir. Bayım. Madam da olabilir. Dear bayım. Bay ve bayan Panora. Ha tamam. Bay çok güzel. Ve bayan Panora. Bayan Panora. Sayın da ekleyelim mi bay ve bayanın sayın başına? Bay, sayın bay. Bay ve bayan ve Panora. Bayan Panora. Alışveriş ve yaşam merkezi değil mi Panora'dan sonra? Şöyle söyleyeyim. Panora. Sayın alışveriş. Yok. Sayın biz, bay ve bayan Panora. Alışveriş ve mont yaşam. Mont yazıyor mu? Bir dakika. Panora. Turan Güneş Bulvarı. Turan Güneş Bulvarı. Başka bir isim karıştırmasak mı acaba Fahir? Sponsorumuz. Turan Güneş Bulvarı. Sil. Sponsorluğumuzu üstlendiğiniz. Sponsorluğunuzu. Yıllar boyunca. Sponsorluk. Yıllar boyunca. Ben şöyle söyleyeyim. Başarıdan başarıya koştuk. Koştuk. Bu sırada tabii ki yıprandık. Ayakkabılar başarıdan başarıya koşarken terledik, üşüdük. Üşüdük. Yeri geldi üşüdük, yeri geldi üzüldük. Mozaik olanlarımız var. Mozaik olan arkadaşlarımız oldu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir dünya bu ve söz verdiğim gibi sizi tam maceranın ortasında sürüklüyorum şimdi. Üstelik gelin gelin çok eğlenceli olacak diyerek. Buyurun efendim, ateşler içindesiniz. Ama şimdi şöyle bir şey var, sonra bizi şey yapmasınlar. Biz de sürüklediniz peşinizden, ne hale geldik, Allah belanızı versin derlerse ben bu yaştan sonra kaldıramam bu tür lafları. Maceranın ortasında o tip şeyler yok. Maceranın... Ya baştan beraber atılıyoruz bu maceraya. Ya da... Şimdi kaçacak olanlar kaçsınlar, onlar huzurlu, tatlı, mutlu hayatlarına devam etsinler. Şimdi o zaman ben veriyorum maceraya bak. Kadın kadına macera olur mu demeyin, olur. Of! Of! Kadın kadına maceranın hasusu olur. Hasusu olur. Çünkü gösteriyor ki, elimdeki belgeler gösteriyor ki kadın kadına olmuyor. Olmuyor yani, yapamıyorlar. Elinizdeki belgeleri biz de görebilir miyiz Fahir Bey? Yok onları ben sonra dağıtacağım. Sayın Oktay Demirci lütfen. Şimdi bunlar hem cinsler birbirleriyle geçinemiyorlar. Kadınlar özellikle birbirlerinden tiksiniyorlar. Kadınlarda ne gibi yan etkiler yaratıyor kadın kadına da? Ne bu iş dünyasında mı? İş dünyası. Sen ne anladın ne geçim? İş dünyasında. Ne bileyim şimdi kadınlar hem cinsleriyle geçinemiyor dediğin zaman her alanda geçinememişler. Aynı şekilde erkekler de geçinemiyor. O zaman ne olacak yani bizim aramızdan birisinin kadın olması gerekiyor. Maalesef. Aramızdan, sırf onunla mı geçinecek? Aramız, Oktay kadın olsaydı biz onunla mı geçinecektik sırf? Birbirimizden tiksinip. Birisinin ameliyatla kadın olması gerekiyor. Ve ona da bir isim takmamız gerekiyor. Ben buldum. Ne? Seyhan. İsmim Seyhan olsun. Kadir'in benzemesin yavrum. Şimdi bunlarda, kadınlarda neler var? Depresyona hazır mısınız? İyi, hazırım diyorsanız. Uykusuzluğa hayır, hazır mısınız? Bize mi soruyorsun bunları yoksa yani kadını mı soruyorsun? Kadın kadına olmuyor. Ha. Ya bunlar hep kadınlar iş hayatında o kadınlar var ya. Püskürtmek için şey yapılmış şeyler. Kadın kadına çalışmayın. Oturun evinizde depresyon olursunuz. Hayır canım. Erken girersiniz. Neydi o? Menopoza. Erken gel. Neydi o? Adı neydi? Hani terleniyordu falan. Son derece feminist okumalar yaptınız bugün Ege Bey. Şimdi, gerçekten öyleyim. Kadınlar... Bir yanımla 10 derece kürkleri giymek bir taraftan da feminist okumak istiyorum. Kadın yönetici olduğu zaman hükmediyor. Nasıl eve hükmediyor? Erkek yönetici olunca Hulusi Kentman mı oluyor? Bir ihtiyacınız. Erkek yöneticiler garson gibi, kadın yöneticiler patron gibi mi oluyor? Patron, hatta patroniçe tadında. Yani biraz şey oluyorlarmış, affedersiniz, kadın yöneticiler. Elin maşalı diye tabir edilecek biraz amiyane tabiriyle, ama sert, hükmeden, böyle hani eğer hoşuna gidiyorsa senin mesela o tip şeyler falan hoşuna mesela gidiyorsa, benim hoşuna gider mi? Mesela Oktay zevk alıyor bundan, o zaman hemen ona bir kadın yönetici atıyorum ben senin başına. Tamam. Oktay zevkten zevke koşuyor, ama eğer sen bunlar benim hoşuma gitmiyor, ben daha böyle şey ilişki, daha nezih bir şeyler düşünüyorum diyorsan, o zaman erkekle çalışacaksın. Erkek erkeğe çalışacaksın veya kadın erkek, bir şekilde halledeceksiniz. Bir şey soracağım Fahir. Bu senin de cümlelerini desteklenmiş bir araştırma sonucu mu? Yoksa gerçekten bu kadar uyduruk mu? Ya ne alaka? Ben araştırmanın, daha doğrusu şöyle sormak istiyorum. Bu senin üstünde konuştuğun konu gazetelerde yazıyor mu? Yazıyor tabii. Yoksa sadece bir fotoğraf falan mı var? Fotoğraf olur mu ya? Çünkü hiç gazeteye bakmadan anlatıyorsun. Okudum, hatmettim yani öyle. Ceket gömlek giymiş bir kadın fotoğrafına bakarak konuşuyor olabilir misin sadece? Sadece sen onun ceket gömlek kısmını görüyorsun. Fotoğrafı biraz aşağıya kaydırdığımız zaman ben o kadının elindeki kırbacı da görüyorum. Yani o bakmakla görmek arasındaki inceciklerin uçurumda gidip geliyoruz. Şimdi bu Toronto Üniversitesi. Toronto. Şimdi burada Toronto Üniversitesi'nde araştırmaları yaptılar. Kanadalı kadınlar neden muzdarip? Kanadalı kadın yöneticiden muzdarip. Kadın. Kanada'nın, ben sana söyleyeyim. Kanada'da katana gibi kadın olur. Evet ya. Kanadalı kadınlar ne kadar iri oluyor. Bir Kanadalı kadınlar, bir de Finlandiyalı kadınlar. Çok iri oluyor. Kanada'nın sorunlarını bizim sorunumuzmuş gibi önümüze getirme Fahir. Hakikaten. Bizim sorunumuz diye değil. Ben çok özür dilerim. Kendi sorunum kabul ederim. Kanadalı bir, herhangi bir kadının sorunu benim sorunumdur. O da doğru bak. Dünya vatandaşı olmak buradan. Budur yoksa, yani. Yani bizim ben tek derdimiz şey. Nereye diyeyim. Bakıyorsun? Havaya ben, gireceğim diye başlayalım. Ben Kanadalı kadın için de yeri geldiğinde mücadele edeceğim ki Kanadalı kadın da benim için mücadele etsin. Bak şöyle söyleyeyim sana. Ben yeri geldiği zaman Kanadalı kadın için, yeri geldiği zaman Adanalı kadın için. Fahir, oraya bir de bizatihi eklersen bence unutulmaz bir söz olacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani o bizatihi bir... Kanamalı hasta için yaptığımız mücadeleyi Panamalı hasta için de yapacağız. Bravo. Aynı aciliyetten. Bravo. Kandıra cezaevleri. Mandıra. Nasıl dikkat ediyorsak kandıralara da öyle dikkat ediyor. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bir mandıracı benim ne kadar dostumsa bir kandıracı... Olmadı ya. Bunu yarın ben çalışayım da yarın söyleyeyim ben bunu. Tamam. Çok böyle. Teşekkür ederiz Fahir. Ya da böyle. Ben şimdi bu araştırma deyince buna kraliçe arı sendromu diye şey yapmışlar. Arı sokması diye bir deyim var ya. Evet. Ne oldu, arı mı soktu? Hmm. Orada bahsedilen, yani Lalettin arı sokunca bir şey olmaz da kraliçe arı sokarsa işte o zaman arı soktu dersin. Böyle mi? Toronto Üniversitesi böyle mi? Böyle. Toronto. Ve araştırmayı da kapatıyoruz. Hadi beyler, senato hazır mıyız? Üniversite senatosu hoppa tatile diyerek kapatıyorlar kapılarını. Toronto Üniversitesi yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diler tüm öğrencilerine. Toronto'dan bilim bekle. Ne bekliyorsun Toronto'dan? Bugün bir imkanın olsa Toronto'dan ne beklersin? İzmirli bir avukat. Evet. Dava açmış. Bayram tatilinin 9 gün olmaması yönünde. O İzmirli avukatın bütün daha çok çalışmalıyız modernleşmek için. Cumartesi günleri de çalışmalıyız hatta diye. Bugün de davada olduğu için de çok rahat konuşamıyoruz ama böyle bir şey. O İzmirli avukatın ilkokul birden bütün üniversite hayatı boyunca yediği dayak yetmemiş mi ya? Hocam teneffüse çıkmasak da bütün sınıf olarak bu matematik problemlerinden birkaç tane daha çözsek arkadaşlarımızla. Gel evladım. Hocam beden eğitimi dersi yerine futbol oynayacağımıza dünya spor tarihiyle ilgili dönem ödevi yapabilir miyiz? Ya oğlum bu İzmirliler vallahi prototip mi? Ege'cim vallahi helal olsun. Tam bir canlandırma. Hani birebir aynısı diyorum. Belki aynı yıllarda okumuşuzdur şimdi. Temsili olarak. Aa olabilir. İsmini söylemiyorum. Çünkü hedef göstermiş gibi olacağız. O çalışsın. O en önde bitirsin. Ama belki şey yapıyordur adam. Rahatsız oluyordur ya. Bir yerde işi olacak. Mesela fotokopiciye gidecek. Kapalı fotokopici. Atıyorum yani. Bir avukatın hani çok geniş tamam, düşünemedim. Türkiye içi adalaştıracağım. O gün fotokopi kapalı. Kompil tatilden mi rahatsız? Yani kompil, bu pazartesi cumanın tatil olması yoksa bayram tatili hepsi bütün tatiller. Blokajdan rahatsız bence. Ha yok bağlanmaktan rahatsız doğru. Pazartesi cumadan rahatsız. O yani. Bağlanmaktan korkuyor. Abi önceden çektirsin fotokopisini ne olacak ya? Bir gün veya önceden... zaten tatil günü elle çoğalsın. Boş vakti var. Bayramda bunu arayıp soran da olmaz zaten. Bir de o günde ne yapılacak da çok çağdaşlaşılacak, çok öne gidecek. Ben onu da anlamadım. 3 günde mi çağdaşlaşacağız? Çok hakikaten. Özür dilerim. Yeteri kadar sinirlendiyseniz biriniz günün yorumunu yapın. Programı kapatıyoruz çünkü. Günün yorumunu da. Ben şöyle ama düşünüyorum. Ben bir insanın evet. Ömrü boyunca çağdaşlaşması 3 güne sığdırılmasına karşıyım. Bence de. Bravo Fahir. Benim düşüncem de biz artık yani zaten arada büyük bir fark var. Geriden geliyoruz yani. Bu gelişmiş ülkelerin arkasına geliyoruz. Bir şeyler evet. Yapmaya çalışıyoruz. Bunu hani çalışa olmayacağı da belli bunun. Yani. Bir noktadan sonra artık böyle yarışta hakikaten önde giden iyice kopmuş gitmiş. O yüzden bunu yatarak bence. Yatarak ama yatarak yattığımız tedavi. Yerden de değişik bir fikir. Yani şimdi orada yattığın yerde şimdi sanayileşmek lazım bilmem ne sanayi çağını şey yapacağız falan filan. Hani böyle bununla değil artık. Ama başka bir espri gerekiyor. Bu yeni bir çağ başlatmak gerekiyor. O da çalışırken bir taraftan yeni çağ başlatayım ama. Yatacaksın. Yani ama çok doğru çok doğru söylüyorsun da. Ne yapabiliriz? Ben ama doğru mu anladım tam bilmiyorum. Yani yanlış da anlamış olabilirim ama bu düşünceyi engellemek için şöyle bir laf vardır. Uykunun mayasıdır. Yani yattıkça da yatasın gelir. O yüzden de yatarak efendim ben CERN'deki merkezi kuracağım 150 ama metre altına tam ne diyemez misin acaba? Ha şöyle diyeceksin adamlar CERN ben ne kurabilirim ne kurabilirim böyle şey. Derken zaten uykuya dalarsın. Ya. Ülke olarak da en son ülke olarak bir kafe açmak. Kafe açsan aslında en güzeli. Sabah ola hayrola dersin öyle yatarken de öyle aslında bir niyetle. Ülke veya... olarak kafe açmak güzel fikir bak. Avrupa'nın kafesi. Yani kalesi değil de kafesi. Bence biraz da buna ihtiyaç var. O zaman kafecilerimiz sizlere çok görevler düşüyor. Charles Piteri, Sabahlarında yeni mor radyonuzda hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.